utangai na koma kosambela utangai na koma mo Kristo kimia na motema omo echange na koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utanga inatika masumu, utanga na kangama na nzambe. Kimia na motema, na kole mbate, edike na ngase na Yesu mwana nzambe. Na kombo na Yesu, ilimo ya mindo miko kima. Na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, olo totelaka motema, oye to sanjolaka. Ilo bana nzambe, yembe ya pesa kagomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu, likonzi ya bomo inanga, aye na koyemela. Mui ya bose mbonyo soa salaka ya ngonde sengeli, na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambe. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongito yoka, na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya na mo Kristu, somi ya bokonji na nzambe, oye na kukumisa. Lipa na bomo ya ndima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kemo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, olo totelaka motema, oye to sanjolaka. Lilo bana nzambe, yende ya pesa kabomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu nguya na ngamo Kristu, somi ya mokonji na nzambe, oye na kukumisa. Lipa na bomo ya nima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motemi, atondisa kemo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Nakombo na Yesu tolongi masumu. Kimia na motema. Nakombo na Yesu tokomi basantu. Kimia na motema. Yesu somi na lola likondi na motu. Kimia na motema. Lombe mobali moninga malamu. Kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema.